بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے نور الازا کا. آج ہم باب ادراک الفریدتی پڑھیں گے, فرض نماز کا پانا. تفصیل سماعت فرمائیں. فرض نماز کا پانا. اذا شرع فی فرد منفردا فاقیمت الجماعۃ قطع وقت دا الم یسجد لما شرع فیہ او سجد فی غیر رباعیت. فرض نماز کا پانا. باب ادراک کل فریدتی. جب کسی نے تنہا فرض نماز شروع کی پھر جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ توڑ کر اقتدا کرے. اگر اس نے اس نماز کا سجدہ نہ کیا ہو جس کو شروع کیا تھا, یا سجدہ کر لیا لیکن وہ چار رکعت والی نماز نہ تھی, اور اگر چار رکعت والی نماز میں سجدہ کیا تو دوسری رکعت بھی ملائے. یعنی اگر یہ نماز دو رکعت والی ہو اور اس نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب دوسری رکعت بھی ساتھ ملائے, یہ دونوں فرض ہی ہوں گے. چار رکعت والی نماز میں بھی دوسری رکعت ملائے گا لیکن یہ دو نفل ہوں گے فرض با جماعت ادا کرے, تاکہ یہ دو رکعتیں نفل بن جائیں, پھر فرض کی نیت سے اقتدا کرے. اگر تین رکعتیں پڑھ چکا ہو تو اس نماز کو پورا کر کے نفل کی نیت سے اقتدا کرے, البتہ عصر کی نماز میں نہ کرے, کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں. اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا اور سجدہ کرنے سے پہلے اقامت کہی گئی تو کھڑے کھڑے سلام پھیر کر اسے توڑ دے, یہ عصا قول کے مطابق ہے. اگر جمعہ کی سنتیں پڑھ رہا ہو اور خطیب نکل آئے, یا ظہر کی سنتوں میں ہو اور اقامت ہو جائے تو دو رکعتوں پر سلام پھیر لے, یہ زیادہ بہتر ہے, پھر فرض پڑھ کر سنتوں کی قضا کریں. دوبارہ سماعت فرمائیں. اگر جمعہ کی سنتیں پڑھ رہا ہو اور خطیب نکل آئے, مطلب اس سے مراد خطیب کا منبر پر بیٹھنا ہے, یعنی جمعہ کی دوسری اذان سے پہلے جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے تو اب دو رکعتوں پر سلام پھیر دے, چار سنتیں بعد میں پڑھے. اسی طرح ظہر کی سنتوں کا مسئلہ بھی ہے, یا ظہر کی سنتوں میں ہو اور اقامت ہو جائے تو دو رکعتوں پر سلام پھیر لے, یہ زیادہ بہتر ہے, پھر فرض پڑھ کر سنتوں کی قضا کرے. وَهُوَ الْأَوْجَى کے الفاظ اس بات کی وَهُوَ الْأَوْجَى کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چار رکعات مکمل کرنا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ توڑ کر بعد میں پڑھے. جو آدمی آیا اور امام فرض نماز میں تھا تو وہ اس کی اقتدا کرے, سنتوں میں مشغول نہ ہو, البتہ فجر کی سنتیں پڑھ لے اگر جماعت کے نکلنے سے بے خوف ہو. یعنی حدیث شریف میں ہے, حدیث شریف میں فجر کی سنتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے, لہذا ان کی تاکید زیادہ ہے. اگر بے خوف نہ ہو تو فجر کی سنتیں بھی چھوڑ دے. اگر سمجھتا ہو کہ جماعت کے ساتھ تشہد میں ہی شامل ہو جائے گا تو بھی فجر کی سنتیں پڑھ لے, اور جماعت کے نکل جانے کا خوف ہو تو سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو. فجر کی سنتیں صرف اسی صورت میں قضا کی جائیں جب فرض کے ساتھ رہ جائیں, یعنی اور یہ بھی اسی صورت میں ہے جب زوال سے پہلے قضا کریں, ورنہ صرف فرضوں کی قضا کرے گا. ظہر سے پہلے کی سنتیں اپنے وقت پر دو رکعتوں سنتوں سے پہلے پڑھیں, یعنی چونکہ چار رکعات دو رکعتوں سے پہلے ہیں لہذا پہلے چار سنتیں پڑھے پھر دو, اگر اس کے برعکس کرے تو بھی جائز ہے. جس نے ظہر کی ایک رکعت یا دو رکعتیں جماعت کے ساتھ پائیں اس کی نماز جماعت نہیں ہوئی, البتہ اس نے جماعت کی فضیلت حاصل کی ہے. دوبارہ سماعت فرمایا. جس نے ظہر کی ایک رکعت یا دو رکعتیں جماعت کے ساتھ پائی اس کی نماز با جماعت نہیں ہوئی, البتہ اس نے جماعت کی فضیلت حاصل کی. مطلب جماعت پانے اور فضیلت جماعت حاصل کرنے کا فرق قسم کھانے کی صورت میں واضح ہوتا ہے. مثلا اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ ظہر کی نماز باجماعت نہیں پڑھے گا۔ اب ایک یا دو رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ اس نے نماز باجماعت نہیں پڑھی۔ تین رکعت پانے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر وقت نکلنے کا خوف نہ ہو تو فرض نماز سے پہلے نفل پڑھے، ورنہ نہیں۔ جس شخص نے امام کو رکوع میں پایا پس تکبیر کہہ کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ امام نے رکوع سے سر اٹھایا تو اس مقتدی نے یہ رکعت نہیں پائی، مطلب کیونکہ کسی رکعت میں شمولیت اسی وقت معتبر ہوگی جب امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو۔ اگر امام نے اس قدر قرائت کر لی جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے لیکن ابھی رکوع نہیں کیا کہ مقتدی رکوع میں چلا گیا، اگر امام نے مقتدی کو رکوع میں پا لیا تو نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں مقتدی نے امام سے پہل کر لی ہے، حالانکہ ارکان کی ادائیگی امام پہلے اور مقتدی بعد میں کرتا ہے۔ مسجد میں اذان ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلنا مکروہ ہے، یا اذان میں حی علی الصلاۃ کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے، لہذا جب کوئی شخص اذان کے بعد بلا عذر نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلتا ہے تو انکار کا شبہ ہوتا ہے، لہذا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ یہ کہ اس نے دوسری مسجد میں جماعت کرانی ہو، اگر تنہا نماز پڑھ کر چلا جائے تو مکروہ نہیں، لیکن ظہر اور عشاء میں اس کے نکلنے سے پہلے جماعت کھڑی ہو جائے تو ان دونوں میں نوافل کی نیت سے امام کی اقتدا کرے۔ عصر اور فجر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں، اور مغرب کی تین رکعات ہیں جبکہ نوافل تین رکعات پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ جو نماز پڑھی ہے اس کی مثل نہ پڑھے، یعنی فرض نماز دو بار نہیں پڑھی جا سکتی، لہذا جماعت کے بغیر فرض پڑھ لیے ہوں تو اب جماعت میں فرض پڑھنے کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا۔ آگے باب سجود صحف کا موضوع آ رہا ہے، سجدہ صحف کے بارے میں۔ بھول کر کسی واجب کو چھوڑنے پر تشہد اور سلام کے ساتھ دو سجدے واجب ہیں، اگرچہ بار بار چھوڑے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو گناہگار ہوگا اور نقصان کو پورا کرنے کے لیے نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں سجدہ صحو نہ کرے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ بھول کر واجب کی تقدیم و تاخیر، کمی زیادتی اور ترک سے سجدہ صحو واجب ہو جاتا ہے۔ فرض میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ صحو واجب ہوتا ہے، البتہ فرض چھوڑنے پر نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، سجدہ صحو کافی نہ ہوگا۔ سنت کے رہ جانے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا، اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑا تو سجدہ صحو سے کفایت نہ ہوگی۔ ایک قول کے مطابق تین باتوں میں قصدن چھوڑنے پر بھی سجدہ صحو کرے۔ پہلا قاعدہ چھوڑنا، پہلی رکعت کا ایک سجدہ نماز کے آخر تک مؤخر کرنا، جان بوجھ کر کچھ سوچنا حتیٰ کہ وہ ایک رکن کی مقدار اسے مشغول رکھے۔ اس کی وضاحت یہ کہ سلسلے میں فخر الاسلام امام بدیعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جان بوجھ کر ان باتوں کو چھوڑنے سے سجدہ صحو کیسے کافی ہوگا، تو انہوں نے فرمایا یہ سجدہ صحو نہیں، سجدہ عذر ہے۔ سلام کے بعد سجدہ صحو کرنا سنت ہے، اور صرف دائیں طرف سلام پھیرنا کافی ہے، یسا قول کے مطابق ہے۔ وضاحت اس کی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے سے مقتدیوں کو تکمیل نماز کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا صرف دائیں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا تو مکروہ تنزیہی ہوگا۔ فجر کی نماز میں سلام کے بعد سورج طلوع ہو جائے اور عصر کی نماز میں اس کا رنگ سرخ ہو جائے، یا سلام کے بعد ایسی چیز واقع ہو جائے جو بنا کرنے سے مانے ہے، مثلا جان بوجھ کر بے وضو ہو گیا، تو سجدہ صحو ساقط ہو جائے گا۔ امام کے بھولنے سے مقتدی پر بھی سجدہ صحو لازم ہے، مقتدی کے بھولنے سے کسی پر نہیں، یعنی اگر مقتدی بھول جائے تو وہ خود نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امام کے تابع ہے، اور مقتدی کے بھول سے امام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مقتدی کے تابع نہیں، لہذا امام کی بھول سے دونوں پر سجدہ لازم ہے۔ مقتدی کی بھول سے کسی پر نہیں۔ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ کرے، پھر باقی ماندہ کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ مسبوق وہ ہے جس کی کچھ رکعات جماعت سے رہ گئی ہوں۔ اگر چھوٹی ہوئی رکعات کو قضا کرتے ہوئے مسبوق بھول جائے تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو کرے۔ یعنی مسبوق جب وہ رکعات پڑھ رہا ہو جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا اور ان میں بھول واقع ہو تو سجدہ سہو لازم ہوگا، لاحق نہ کرے۔ لاحق کسے کہتے ہیں؟ لاحق اسے کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ شروع میں شرکت کی، پھر بے وضو ہونے کی وجہ سے وضو کر کے بنا کی، اور درمیان میں کچھ نماز رہ گئی جو امام کے سلام پھیرنے پر ادا کرے گا۔ چونکہ یہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے، لہٰذا اس کی یہ نماز امام کے تابع ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں امام سجدہ سہو نہ کرے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں امام سجدہ سہو نہ کرے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے لہذا لوگ صحیح طور پر صورتحال سے آگاہ نہیں ہو سکیں گے۔ جو شخص فرض نماز میں پہلا قاعدہ بھول جائے، وہ جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو لوٹ آئے۔ یہ ظاہر روایت میں ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، اور مقتدی نفل پڑھنے والے کی طرح ہے، وہ لوٹ آئے اگرچہ پوری طرح کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ گیا اور مقتدی پوری طرح کھڑا ہو گیا، تب بھی امام کی اتباع میں لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ اس حال میں لوٹا کہ قیام کے زیادہ قریب تھا تو سجدہ سہو کرے، اور اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا تو اسا قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لوٹ آیا تو نماز کے فاسد ہونے کے بارے میں تصحیح مختلف ہے۔ ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر آخری قاعدہ سے بھول جائے تو جب تک اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا واپس لوٹ آئے اور فرض قاعدہ میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو کرے۔ اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو یہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اگر آخری قاعدہ کر کے اٹھا تھا کہ اب چار رکعت فرض اور دو نفل ہو جائیں گے، اگر چاہے تو چھٹی رکعت ملائے۔ چھٹی رکعت ملانا بہتر ہے تاکہ ایک رکعت ضائع نہ ہو۔ اگرچہ عصر کی نماز میں ہو اور فجر کی نماز میں چوتھی رکعت ملائے، ان دونوں نمازوں میں مزید رکعت ملانے میں کراہت نہیں، یہ صحیح قول کے مطابق ہے۔ وضاحت اس کی ہے کہ اگرچہ عصر اور فجر میں فرض نماز کے بعد نفل جائز نہیں، لیکن یہاں پانچویں رکعت کو تنہا چھوڑنے کے بجائے چھٹی رکعت ملانا بہتر ہے۔ اسا قول کے مطابق سجدہ سہو نہ کرے۔ اگر آخری قاعدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا تو لوٹ آئے اور تشہد کے بغیر سلام پھیر لے، اور اگر زائد رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض باطل نہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے تاکہ دو زائد رکعتیں نفل بن جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ کیونکہ سلام پھیرنے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر کسی نے دو رکعت نفل کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو مستحب یہ ہے کہ اس پر مزید دو رکعتوں کی بنا نہ کرے، اگر بنا کر لی تو مختار مذہب کے مطابق سجدہ سہو کا اعادہ کرے۔ اس لیے کہ سجدہ سہو نماز کے آخر میں ہوتا ہے اور پہلا سجدہ سہو درمیان میں آنے کی وجہ سے باطل ہو گیا۔ جس شخص پر سجدہ سہو تھا اس نے سلام پھیرا اور کسی نے اس کی اقتدا کر لی تو صحیح ہے، بشرط یہ کہ بھولنے والا سجدہ سہو کرے ورنہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کی وجہ سے مقتدی نے اس وقت اقتدا کی جب امام حالت نماز میں تھا، بصورت دیگر سلام کے بعد وہ نماز سے خارج ہو گیا، لہذا اقتدا صحیح نہیں۔ یہاں اگرچہ مقتدی کا سجدہ نماز کے درمیان میں آ جاتا ہے، لیکن امام کی وجہ سے یہ اس کی نماز کا آخر ہے۔ اور سجدہ سہو کرے اگرچہ نماز توڑنے کے لیے جان بوجھ کر سلام پھیرا، جب تک قبلہ سے نہ پھیرے یا کلام نہ کرے۔ اگر چار باتیں رکعتوں والی نماز میں اگر چار یا تین رکعتوں والی نماز میں نمازی نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے سلام پھیر دیا، پھر معلوم ہوا کہ اس نے دو ہی رکعتیں پڑھی تھیں، تو نماز کو مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دفعہ ظہر یا عصر کی نماز میں دو رکعتوں پر سلام پھیرنے کی صورت میں اسی طرح کیا تھا۔ اگر دیر تک سوچتا رہا اور سلام نہ پھیرا یہاں تک کہ اسے دو رکعت چھوٹنے کا یقین ہو گیا، تو اگر یہ تفکر ایک رکن ادا کرنے کی مقدار تھا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے ورنہ نہیں، کیونکہ تیسری رکعت کے لیے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی اور یہ قیام واجب ہے۔ فصل فی الشک کی، نماز میں شک۔ اب فصل شروع ہو رہی ہے نماز میں شک کے بارے میں۔ رکعتوں میں شک ہو جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ یہ شک نماز مکمل کرنے سے پہلے ہو اور اسے پہلی مرتبہ شک ہوا ہو۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں تو نئے سرے سے شروع کرے۔ فقہاء کرام نے اس سے وہ شک مراد دیا ہے جو پہلی بار پیش آیا ہو۔ یا شک اس کی عادت نہ ہو، اگر سلام پھیرنے کے بعد شک ہو تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، البتہ یہ کہ اسے نماز چھوٹنے کا یقین ہو جائے، اس صورت میں نماز کو مکمل کرے۔ اگر شک زیادہ ہو تو غالب گمان پر عمل کرے، اگر غالب گمان نہ ہو تو کم تعداد پر عمل کرے اور ہر اس رکعت کے بعد بیٹھے جس کو وہ نماز کی آخری رکعت تصور کرتا ہے، مثلاً تیسری رکعت کو چوتھی رکعت سمجھتا ہے تو بھی قاعدہ کرے، کیونکہ یہ اس کے نزدیک آخری رکعت ہے جس کا قاعدہ فرض ہے۔ اب یہاں سے سجدہ تلاوت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ باب سجود تلاوتی، سبب تلاوت علی التالی والسامعی فی الصحیح وهو واجب علی التراخی ان لم یکن فی الصلاۃ وکرہ تاخیرہ تنزیہا ویجب علی من تلا آیتا ولو بالفارسیتی وقراعت حرف السجدتی مع کلمت قبلہ۔ سجدہ تلاوت، صحیح قول کے مطابق تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کے لازم ہونے کا سبب تلاوت ہے، اور یہ تاخیر کے ساتھ واجب ہے، یعنی اسی وقت جب آیت تلاوت کی یا سنی تو سجدہ ادا کرنا واجب نہیں، بعد میں بھی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ نماز میں نہ ہو۔ چونکہ نماز کا سجدہ تلاوت باہر نہیں ہو سکتا، لہذا نماز کے اندر کیا جائے، البتہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ جو شخص ایک آیت بھی تلاوت کرے اگرچہ فارسی میں ہو، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اس کی وضاحت یہ کہ فارسی سے عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان مراد ہے، اگر آیت سجدہ کا ترجمہ کیا گیا تو اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ سننے والے پر عربی میں پڑھے جانے کی صورت میں بالاتفاق سجدہ واجب ہے، جبکہ فارسی وغیرہ میں ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، صاحبین کے نزدیک واجب نہیں۔ پہلے اور بعد والے کلمہ سے ملا کر حرف سجدہ پڑھنا صحیح قول کے مطابق آیت پڑھنے کی طرح ہے۔ آیات سجدہ 14 ہیں، نمبر 1 سورہ اعراف میں، سورہ رعد میں، سورہ نحل میں، سورہ اسراء میں، سورہ مریم میں، سورہ حج میں پہلی آیت سجدہ، اور نمبر 7 سورہ فرقان میں، نمبر 8 سورہ نمل میں، نمبر 9 سورہ سجدہ میں، نمبر 10 سورہ صاد میں، اور نمبر 11 سورہ حامیم سجدہ، نمبر 12 سورہ نجم، نمبر 13 سورہ وانشقت، اور نمبر 14 سورہ اقرا میں۔ جو شخص آیت سجدہ سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہے، اگرچہ قصدن نہ سنے، البتہ حیض اور نفاس والی عورتیں امام اور مقتدی مستثنی ہیں۔ اس کی وضاحت یہ کہ کیونکہ حیض نفاس والی عورتوں پر نماز معاف ہے اور سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، امام اور مقتدی چونکہ نماز میں ہیں اس لیے باہر کی تلاوت سے ان پر سجدہ تلاوت واجب تو ہوگا، لیکن نماز کے اندر نہ کریں، کیونکہ یہ نماز کے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا نماز سے فارغ ہو کر کریں. اگر امام اور مقتدی کسی اور سے جو نماز میں نہیں سنے تو نماز کے بعد سجدہ کریں. اگر نماز کے اندر سجدہ کریں گے تو کفایت نہیں کرے گا، لیکن نماز بھی فاسد نہ ہوگی، یہ ظاہر روایت میں ہے. اس کی وضاحت یہ کہ چونکہ یہ جنس نماز سے ہے لہذا نماز فاسد نہ ہوگی. فارسی میں آیت سننے سے بھی سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے اگر اسے سمجھتا ہو، اس قول پر اعتماد ہے. سوئے ہوئے اور مجنون سے سننے والے پر لازم ہونے کے بارے میں تصحیح میں اختلاف ہے. بعض فقہ کرام کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے. پرندے اور بارکش سے سنیں تو سجدہ لازم نہیں ہوگا. وضاحت یہ ہے کہ اس کی بازگشت وہ آواز ہے جو پہاڑ یا گنبد وغیرہ سے ٹکرا کر واپس آئے. پرندے اور بازگشت سے سننے والے پر سجدہ واجب ہونے کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں چونکہ اس نے کلام خداوندی سنا ہے لہذا سجدہ کرے، بہتر یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے. سجدہ تلاوت نماز میں نماز کے رکوع اور سجدہ کے علاوہ رکوع اور سجدہ کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے. اگر نیت کرے تو نماز کا رکوع بھی اس کی جگہ کافی ہے اور نماز کے سجدے سے بھی ادا ہو جاتا ہے. وضاحت یہ کہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت رکوع کے بجائے سجدے کے ذریعے ادا کیا جائے، کیونکہ اس طرح حقیقی اور معنوی دونوں طرح ادائیگی ہو جاتی ہے. اگرچہ اس کی نیت نہ کرے، اگر دو آیتوں سے زائد کے ذریعے جوش تلاوت منقطع ہو جائے. وضاحت اس کی یہ ہے، یعنی آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد دو سے زائد آیات پڑھ لے تو پھر نماز کے رکوع و سجود کے ذریعے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، الگ سجدہ کریں. اگر کسی شخص نے امام سے آیت سجدہ سنی لیکن اس کی اقتداء نہیں کی یا دوسری رکعت میں اقتداء کی، تو اظہر روایت کے مطابق نماز سے باہر سجدہ کرے، اور اگر امام کے سجدہ کرنے سے پہلے اقتداء کر لی تو اس کے سجدہ تلاوت کرے اور اس کے ساتھ سجدہ کریں. پہلے اقتداء کر لی تو اس کے ساتھ سجدہ کرے، اور اگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں اقتداء کی تو حکمن سجدہ پا لیا، اب بالکل نہ کریں. نماز کے سجدہ تلاوت باہر قضا نہ کیا جائے، یعنی نماز میں تلاوت کی گئی آیت سجدہ سے لازم آنے والا سجدہ نماز سے باہر ناقص ہوتا ہے، لہذا نماز کے اندر ادا کیا جائے، اور نہیں کیا تو چھوڑ دے اور توبہ کرے، نماز سے باہر ادا نہ کرے. اگر کسی نے نماز سے باہر تلاوت کی اور سجدہ بھی کر لیا پھر نماز میں اس آیت کو دہرایا تو دوبارہ سجدہ کرے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ نماز کے اندر ادا کیے جانے والے سجدے کو ایک طرح کی قوت حاصل ہے، لہذا دونوں تلاوتوں کے لیے کفایت کرے گا. اگر پہلے سجدہ نہیں کیا تو ظاہر روایت کے مطابق ایک ہی سجدہ کافی ہوگا. وضاحت اس کی کہ دو مجلسوں میں ایک آیت پڑھی تو ہر ایک کے لیے سجدہ الگ ہوگا، ہر ایک کے لیے سجدہ الگ ہوگا. جس طرح کوئی شخص ایک ہی مجلس میں بار بار ایک آیت سجدہ پڑھے، دو مجلسوں میں نہیں. مسجد بڑی ہو، یعنی مسجد بڑی ہو پھر بھی ایک امام کے پیچھے سب کی اقتداء ہو جاتی ہے، لہذا اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس نہیں بدلتی، ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس نہیں بدلتی. مجلس سے منتقل ہونے کے ساتھ مجلس بدل جاتی ہے، اگرچہ تانا تنتے ہوئے نیز ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کی طرف منتقل ہونے اور نہر یا بڑے حوض میں غوطہ لگانے سے بھی مجلس بدل جاتی ہے. یہ اصح قول کے مطابق ہے. گھر وضاحت اس کی ہے کہ اگر مکان بڑا ہو جس میں کئی کمرے ہوں تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے سے مجلس بدل جاتی ہے، یہاں چھوٹا مکان مراد ہے. گھر اور مسجد کے کونے بدلنے سے مجلس نہیں بدلتی اگرچہ مسجد بڑی ہو. مسجد بڑی ہو پھر بھی ایک امام کے پیچھے سب کی اقتداء ہو جاتی ہے، لہذا اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس نہیں بدلتی. کشتی کے چلنے کے ساتھ ایک یا دو رکعتوں کے ساتھ، یعنی ایک رکعت میں بار بار آیت سجدہ تلاوت کی گئی یا دو رکعتوں میں وہی آیت پڑھی گئی، تو یہ ایک ہی مجلس شمار ہوگی. پانی پینے، دو لقمے کھانے، دو قدم چلنے، تکیہ لگانے، بیٹھ جانے، کھڑا ہو جانے، سوار ہونے، تلاوت کی جگہ پر اتر جانے اور نماز کی حالت میں سواری کے چلنے کے ساتھ مجلس نہیں بدلتی۔ سامع کی مجلس بدلنے سے صرف اسی پر سجدے کا تکرار ہوگا جبکہ پڑھنے والے کی مجلس ایک ہو، اس کے برعکس نہیں۔ یہ ایسا قول کے مطابق ہے۔ اس کی وضاحت یہ کہ یعنی سننے والے کی مجلس ایک ہی ہو اور پڑھنے والے کی مجلس بدل جائے، تو سننے والے پر ایک بار اور پڑھنے والے پر مجلسوں کی تعداد کے مطابق سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ کوئی صورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ ہے، اس کے برعکس کرنا مکروہ نہیں۔ یعنی آیت سجدہ چھوڑنا گویا کہ سجدے سے بھاگنا ہے، لہٰذا ایسا کرنا مکروہ ہے جبکہ صرف آیت سجدہ پڑھنا بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونے سے محبت اور دلچسپی کی علامت ہے۔ آیت سجدہ کے ساتھ ایک آیت یا زیادہ کا ملانا مستحب ہے، کسی خاص اہتمام کے بغیر آیت سجدہ کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی وضاحت یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتا اور یوں اس پر سجدہ واجب ہوتا ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتا، لہذا بہتر ہے کہ آہستہ پڑھے۔ سجدے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو پھر سجدہ کرے، سامع تلاوت کرنے والے سے پہلے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے، کیونکہ یہ مقتدی کے حکم میں ہے، لہذا تلاوت کرنے والے کے تابع رہے اگرچہ حقیقتاً اس کا مقتدی نہیں ہے۔ تلاوت کرنے والے کو آگے ہونے اور سننے والے کو صفیں باندھنے کا حکم نہ دیا جائے بلکہ جس طرح موجود ہوں سجدہ کریں۔ اس سجدے کے صحیح ہونے کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں، البتہ تحریمہ شرط نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ کرے، یہ تکبیریں ہاتھ اٹھائے بغیر سنت ہیں، نیز اس میں تشہد اور سلام بھی نہیں ہیں۔ وضاحت یہ کہ اگر پڑھنے یا سننے والے کے لیے اسی وقت سجدہ ممکن نہ ہو تو اس وقت یہ کلمات پڑھیں اور بعد میں سجدہ کر لیں۔ فصل سجدۃ شکری مکروہۃ عند الامام لا یصاب علیہا وقال ہی قربۃ یصاب علیہا وحیتہا مثل سجدۃ التلاوت۔ سجدہ شکر کی تفصیل آ رہی ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے، امام اعظم حنیفہ کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر ایک رکعت سے کم عبادت نہیں، البتہ جہاں شریعت کی طرف سے حکم ہو وہ صحیح ہے جیسے سجدہ تلاوت ہے، لہٰذا سجدہ شکر مکروہ تنزیہی ہے۔ علاوہ ازیں آپ اس لیے بھی اسے مکروہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، کس کس پر سجدہ شکر بجا لایا جائے گا، اس پر ثواب نہیں ملتا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کی صورت وہی ہے جو سجدہ تلاوت کی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائے، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے، اس پر ثواب نہیں ملتا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کی صورت وہی ہے جو سجدہ تلاوت کی ہے۔ یہاں تک ہمارا سجدہ شکر کی تمام تفصیل مکمل ہوئی، آگے ہم باب الجمعہ کی تفصیل سماعت کریں گے۔ فائدۃ مہمۃ لدفع کل مہمۃ۔ قال الامام النصفی فی الکافی من کرا آئل سجدتی کلیہ فی مجلسیوں واحد و سجد لکل منہا کفاہ اللہ ما اہمہ۔ آگے باب الجمعتی شروع ہوگا۔ صلاۃ الجمعتی فرد عین علی من اجتمع فیہ سبعۃ شرائط الذکورۃ والحریۃ والاقامۃ فی مصر او فیما ہوا داخل فی الحد الاقامۃ فیہا فی الاصح والصحۃ والامن من ظالم وسلامۃ العینین وسلامۃ الرجلین ویشترط لصحتها ستۃ اشیاء المصر او فناؤہ والسلطان او نائبہ ووقت الظہر فلا تصح قبلہ وتبطل بخروجہ والخطبۃ قبلها بقصدها فی وقتها وحضور احد لسماعها۔